Сухта у пошуку. Галоўны дазнаўца вялікакняцкага суда Сухта чацвёртую гадзіну хадзіў, поўзаў ці сагнуўшыся крукам, зазіраў пад кожны выварацень каля паляны, на якой быў учынены напад. Хмурнела, спусціўшыся на вершаліны магутных бярэзін і елак, шэра вераснёўскае неба, холад тачыўся за каўняры памочнікаў, якія гэтак жа старанна, як і дазнаўца, аглядалі месца злачынства. Гэта было непроста, апроч таго, што прайшло ўжо 4 дні, тут патапталіся людзі лідскага кашталяна, і таму апроч іхніх слядоў мала што можна было ўбачыць. Сухта, радуючыся таму, што за гэты час не было дажджу, вывернуў кашталяну душу, дабіваючыся, каб той дакладна паказаў, дзе і як ляжалі забітыя, якіх паспелі ўжо пахаваць. Нарбут не падзяляў гэтага шчыравання. Для яго ўсё стала зразумелым пасля таго, як вырашальнае слова выказала княгіня Марыя. Гэта ж, вядома, былі людзі Вітаўта, які хоча зрабіць прыкрасць вялікаму князю літоўскаму і польскаму каралю Ягайлу, даказваючы сваё права на княства, а тым пачаць з ім вайну. Хто ж не ведае, што недалёкі Валкаўыск, як і гародня, зусім нядаўна яшчэ належаў Кейстуту і яго сыну. Дык жа баяры і там засталіся верныя сваім гаспадарам і мараць пра вяртанне Вітаўта. Ды таго ж стрэлы, якімі забівалі, былі яўна вітаўтавы, з белым апярэннем, з абавязковай чорнай плямкай. Аднак жа, якраз гэта найбольш насцярожвала Сухту. Калі Вітаўт шукаў вайны, то ён знайшоў бы іншы спосаб. Рабаўніцтва гэта не па ім, да таго ж троцкі князь далёка адсюль. Ды і не такі ён, каб займацца такімі дробязямі. І нават калі гэта зрабілі верныя яму баяры, то яны ніколі б не ўзялі славутыя вітаўтавыя стрэлы. Вопыт следчага падказваў яму, што пёры гэтыя выбраныя знарок. Хто ж яшчэ можа справакаваць напад? Альбо крыжакі, альбо тыя, хто моцна ненавідзіць Вітаўта і хоча вайны. Пытанняў было шмат. Адкуль маглі дазнацца людзі Вітаўта пра дакладны час выезду з замка, ды і пра сам скарб, як даведаліся, дзе будзе прыпынак, бо кожнаму, хто хаця трохі петрыў у дазнавальных справах, было зразумела, што вояў на Альгердавай паляне чакала засада. Зрэшты, ніхто не аспрэчваў таго, што з нападнікамі загадзя дамовіліся, і, хутчэй за ўсё, былі гэта тыя, хто застаўся ў жывых – Гердзень і Даніла. Дазнавальнік быў пагадзіўся спачатку з гэтай думкай, нягледзячы нават на тое, што дворныя людзі ў адзін голас цвердзілі, што Даніла не мог пайсці на такі грэх, каб забіць роднага бацьку, ці дазволіць тое, і што з Гердзенем іх не звязвалі ніякія асабліва добрыя адносіны. Але Сухта ўволі нагледзеўся розных нечаканасцяў у брудных памкненняў падчас сваіх вызнавальнікаў, спраў і доследаў, судоў і выракаў. Таму добра ведаў, што робіць з людзьмі прага багацця альбо прага ўлады, альбо ўласнасці, няхай пад гэтую ўласнасць падпадае ўсяго толькі прыгажосць ці маладосць. 40-гадовыя мядзведзеваты з неймаверна шырокімі плячыма, з кірпатым невыразным тварам, на якім чорнымі вугалямі гарэлі пранізлівыя вочкі, з няроўным шнарам цераз усю шчаку, які наліваўся барвовасці ў час злосці ці гневу. Сухта умеў быць страшным у тыя хвіліны, калі віноўны хістаўся між прызнаннем і жаданнем схавацца за апошнюю прывідную нітачку надзеі. Умеў ён, як ніхто, ухапіцца за тонкую саломінку нейкага амаль нябачнага для ўсіх іншых факта і раскруціць самую заблытаную справу. У справе ж забойства лідскага атраду была найперш зацікаўленая ніхто іншы, як адзінакроўная сястра караля Ягайлы, таму паслалі Сухту ў ліду адначасна і ў падскарбі, гетман Віленскі. Со спецыяльным дакладам быў пасланы ганец і ў трокі да брата яго міласці Ягайлы князя Скіргайлы, сённяшняга намесніка гаспадара ў вялікім княстве. Але кожны ведаў, Скіргайла больш цікавіцца тым, чым адзін гатунак Мальвазі адрозніваецца ад другога, чымся справамі кіравання спадчынай Альгердавічаў. Любіць ён таксама двубоі на шаблях, праўда, калі ў п'яным запале ён і сікане каго са сваіх прыдворных, то калі той застанецца ў жывых, дастане вялікую ласку ад князя. Той сам лекуе і будзе даглядаць параненага, а пасля абавязкова падорыць нешта, альбо маёнтак, альбо землі. Дзеля гэтага таўкуцца ў троках не толькі многія малазямельныя шляхціцы. Праўда, бывае, што і засечшыя кагосьці Скіргайла да смерці, але ж жыццё шляхціца, падпарадкаванае вайне і паядынкам, і калі будзе да яго ласка Перуна, у рэшце рэшт, ці ён застанецца пры ўзнагародах, землях і ласцы велікакняжацкай, ці прынясуць яго, як раней казалі, на шчыце, і толькі родныя памянуць на дзяды і радаўніцу. Таму, нават не чакаючы адказу і распараджэнню Скіргайлы, адправілі пад скарбі ды гетман дазнавальніка Сухту з пабочнікамі ў лідскае княства дазнавацца праўды. А той праўды залежала многае. Калі дзёрзкі напад і рабаванне – справа вітаўтавых людзей, то вайна, магчыма, пачацца вельмі хутка. Напал непаразуменняў паміж сынам Кейстута і Ягайлам цяпер празмерны. Крыўды набралася ажно зашмат. Усе ведаюць, што кароль не выканаў сваіх абяцанняў, які яшчэ ў 1384 годзе даваў Вітаўту аддаць яму трокі і гародню, спадчыну бацькі. Тады Вітаўт паверыў яму і адцураўся дапамогі крыжакоў, вярнуўся на радзіму, і што ж, нічога выканана не было. Дзедзічнае спадчыну бацькі Кейстута яму не вярнулі. Мала таго, усе апошнія гады Ягайла моцна прыціскаў ва ўсім стрыечнага свайго брата, як бы выпрабоўваючы яго на цярплівасць. І Вітаўт маўчаў, бо кароль Ягайла зараз мацнейшы за Вітаўта, за ім войска Польшчы і частка верных яшчэ Альгерду гуфаў. Гуфы – вялікія атрады, меншы атрад называўся почат. Гуфаў, якія падтрымаюць Ягайлу як сына іх вялікага военачальніка, да яшчэ і законнага спадкаемца Альгерда. Завітаў там войска ягонных удзелу ў Луцку і Жмудзі, а таксама магчымай дапамогай іншых сыноў Альгерда, напрыклад, Андрэя Полацкага, які дужа незадаволены тым, што бацька, у абыход яго старэйшага і найслаўнейшага сына, пагінуў сталец малодшаму Ягайлу, які нічым і ніколі не праявіў сябе ані ў бітвах, ані ў дыпламатыі, ані ў рыцарскіх паядынках. Вакол Вітаўта з'яднаюцца таксама тыя, хто незадаволены Крэўскай уніяй і валадарэннем тут у княстве палякаў. Але колькі іх такіх незадаволеных, ніхто, апрача хіба самога Вітаўта, не ведае. Аб гэтым шмат гаварылі ў Вільні. І таму гетман і падскарбі, або і прыхільнікі Вітаўта, пастараліся, каб у ліду быў пасланы чалавек вопытны і праўдзівы. Сухта вырушыў куст за кустом, нягледзячы на тое, што буйныя кроплі расы падалі на яго твар з галінаў дрэваў, і пырскамі ляцелі з хмызняку, прымушаючы час ад часу абцірацца рукавом. Вочы яго чэпка ўзіраліся ў кожны след, кожную зламаную галінку, а думкі круціліся ў галаве нібы самі па сабе. Лепей было б, каб напад рабілі маскоўцы ці крыжакі, альбо нават і татары. Тады да вайны не дойдзе, абмежуюцца пасольствамі ды доўгімі перамовамі, у адказ маскавітам спаліць колькі вёсак на мяжы, а татарам адпомсціць іх жа супляменнікі, якія грызуцца паміж сабой і шукаюць у вялікім княстве падтрымкі. Крыжакам нічога пакуль не зробіць, бо Ягайла і Вітаўт самі прагнуць дапамогі ад іх, і ні ў княства, ні ў Польшчы няма такой сілы, якая б зламала нахабных германцаў. Хіба што разам сабраліся б дзве краіны, але гэтага, мабыць, ніколі не будзе, бо палякі і ліцвіны паміж сабою не ладзяць. Як Вітаўт і Ягайла, уздыхнуў следчы, і на гэтым яго высокія роздумы закончыліся, бо за павароткі дарогі паказаўся малады памочнік Дрозд, які бег да яго наўпрост і быў нечым узбуджаны. «Ваша міласць, я знайшоў», – Сухта не пытаўся, што там. Ён ведаў, што памочнік ніколі не возьме у рукі тое, што ўбачыў, перш чым не дакладзе пра гэта старэйшым. Таму выйшаў на сыпкую пясчаную дарогу і, заграбаючы нагамі цяжкі жоўты пясок, нечакана лёгка для яго магутнай постаці, пайшоў у патрэбным кірунку. Ён адразу зразумеў, пра што кажа Дрозд, якраз на сярэдзіне дарогі, між каляінамі, у траве ляжала пярліна. Заўважыць яе было цяжка, вільготныя пажухлыя сцябліны надзейна схавалі каштоўнасць. Толькі такі пранырлівы следчы, як Дрозд, які працаваў з Сухтам ужо колькі гадоў, мог яе знайсці. «Ну і адкуль яна, як ты думаеш?» – Дрозд замест адказу прыўзняў жамчужыну. У ёй засталася чырвоная нітка. «Думаю, што гэта з брамкі». «Ну і што?» – квяліўся Сухта. «Ці мала якая пані магла тут нахіляцца так, каб адарвалася пярліна?» Дрозд замест адказу паказаў направа. Якраз насупраць іх з лесу да дарогі цягнуўся след, быццам нехта поўз, губляючы кроў. Цёмныя плямкі засталіся на кустах светла-зялёнага бруснічніку, круглы млады кусток берасклету быў прымяты, а раздушаныя чырвоныя ягадзіны яшчэ не паспелі згніць.